Zuekin kontu kontari irratia. Egunon Umandiko entzule guztiok. Hasi baino lehen aurkeztuko gara. Hemen irratiko mikrofonoetan June Jorge eta Xavier Poyes gaitu zuen. Gaur, martxoaren 18a, aste artea, aste santuko opor bezpera da. Bihartik aurrera, 12 egun ditugu ondo pasatzeko. Bai, gainera, hemendik 3 egun barru udaberria dator, beraz, gero eta eguraldi hobea. Ez pentsa, Xavier. Udaberriko kukuak ez du hori esaten. Zer kuku da hori? Ba, udaberrikoa, entzun ezazue Virginiaren gelakoek ikasi dutena, entzun, entzun. Lehenengo mailakoek prestatu digute udaberriko kukuari buruzko abesti bat. Abestia ezagutzen baduzue, kanta ezazue. Melodia hau soinu atalarena da. Soinuak entzuteko, isilik eta erna egon behar duzue. Orain, animaliak entzungo dituzu. Adi. Oilarra. Zaldia. Ardia. Txakurra. Beia. Txerria. Ondo entzun aldituzu? Ea ba. Orain jolastera. Ea asmatzen duzun. Zeinena da soinu hau? Bai, behiarena da. Zeinena da soinu hau? Bai, oilarra da, oso ondo. Zeinena da soinu hau? Bai, ba, zaldiarena. Zeinena da soinu hau? Asmatu duzue, txerriarena? Zeinena da soinu hau? Oso ondo, asmatu duzue berriro. Ardia zen. Zeinena da soinu hau? Txakurrarena? Orain, beste soinu batzuk entzungo dituzue. Telefonoa. Txirrina. Komuneko bomba. Eztula. Puskarra. Aharrausia. Orain, zuen txanda da. Entzun behar duzue zarata eta esan behar duzue ze soinu den. Eztula. Primeran. Beste bat. Bai, txirrina. Beste bat. Horixe, telefonoa. Beste bat. Bai ba, oso ondo. Komuneko bomba. Beste bat. Arrausia. Beste bat. Bai ba, puskarra. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around. Abesti honek dantza egiteko gogoa piztu dit. Ba, orain datorrena ez da dantzatzekoa, Xavier. Abestekoa baizik, seigarren mailakoek prestatu dute. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around. Hello everybody. My name is Asier and I am at the 6th level. How are you today? I'm very well because tomorrow I'm going on holidays. Here we are again in Kontu Kontari English Radio Time. This is Nerea, a friend from my class. Hi, today we are going to sing a song. The song name is The Wheels on the Bus. Are you ready? Sit down properly and have a good time. 1, 2, 3... The wheels on the bus go round and round. Children on the bus go wriggle, wriggle, wriggle, wriggle, wriggle, wriggle, wriggle, wriggle, wriggle. The children on the bus go wriggle, wriggle, wriggle all day long. The mummies on the bus go don't do that, don't do that, don't do that. The mummies on the bus go don't do that all day long. The dad Daddy's on the bus, go read, read, read. Read, read, read, read, read, read. The daddy's on the bus, go read, read, read. All day long. The baby's on the bus, go wah, wah, wah. Zuri gustatzen alzaizkizu egarkizunak? Asmakizunak? Bai ba, eta arraz asmatzen ditut. E asmatzen duzun hiru urtekoak grabatu duten asmakizuna. Berriz esango du. Zerianka laurera biara eta trombaba zero dela. Tximeleta. Tximeleta mendia lore baten gainean. Izan ondoren tximelete derra. Tximeleta bakarrik, tximeleta tristedik. Nort nahi luke sendatu tximeleta txori. Tximeletaren igarkizunak asmatu ondoren, lau urtekoek grabatutako olerkiak entzungo ditugu. Zikila benetan, baina sartu dugu gaur epeletan. Baina txerria betik txerrikerietan, pisa eta kaka ere egin du bertan. Beno, June, gero eta gutxiago falta da ir gaurko irratsaioa amaitzeko. Bai, Xavier, alase da. Gaurko irratsaioa amaitzeko, seigarren mailako Ibanek ipuin bat irakurriko digu. Mendiko herri txiki batean, artzain gazte bat bizi zen, bere artaldearik. Artzaina, txakurre eta ardiak, goizean goiz, ateratzen ziren herrikoak lotan zeudela. Ardiak larrean zebiltzan artean, artzaina odeiei begira eta txoriak entzuten egoten zen. Ea, guazen larrera, esaten ziren txakurra inguruan saltoka zebilela. Egun batean, ordea, aspertu egiten zela konturatu zen. Aspertuta nago, beti gauza berak egiten. Zer egin nezake divertitzeko? Papatean, ideia bat bururatu zitzaion. Badakit, altza eta oiuka hasi zen. Otsoa, otsoa, lagundu, otsoa dator. Nor ari ote da garrasika? Galdetu zuten herritarrek ura entzutean. Artzaina da, otsoa datorrela esan. Herrikoek makilak eta aizkorak hartu zituzten, artzainari laguntzeko. Bizkor, bizkor, zioten mendian gora. Bestela ardi guztiak jango ditu otsoak. Goian artzaina zegoen barrez. Siria sartu dizuet, txantxa hutsa zen. Herrikoek elkarri begiratu eta zerreturik esan zioten. Bezurti alakoa, haze sustoa eman diguzun. Beste egun batean ere gauza bera egin zuen mutikoak. Otsoa, otsoa, lagundu, beste lardi guztiak jango dizkit, hori esan eta xerita geratu zen zain. Herritarrak garrasiak entzunda plazan bildu ziren. Eta egia balitz zion batek. Ezin dugu bakarrik utzi, beste batek. Honena laguntzea zela pentsatu zuten. Gora iritsi zirenean alaz esan zien artzainak. Zuek bai inozoak, adarra jo dizuet berriz ere. Lotxagabe hutsa zara zu, hau ez dago bat ere ondo. Erantzun zioten azerre. Bizilagunak umore txarrez itzuli ziren etxera. Txantxa hauek ezin dira onartu, zioen okinak ogia erdi eginean utzi baitzuen. Handik egun batzuetara ardiak larrean zebiltzara otso azaldu zen. Ara otsoa, esan zuen artzainak ikaraz. Zer egin behar dut nik orain? Besteetan bezala herrikoei deitzera joan zen korrika. Lagundu, otsoa etorri da nire ardiak jatera. Lagundu mesedez zioen negarrez. Egun hartan ordea, inork ez zion sinetsi. Gaur ez digu Siria sartuko, esan zuen baserritar batek. Ez hori ze, nahikoa barre egin digu. Goian, mendian, artzaina, garrasika. Lagundu mesedez egia da. Otsoa bitartean ardien atxetik zebilen hauek jateko. Biharamunean bere txakurrarekin bakarka negarrez ari zen artzaina. Ikusi duzue aurrak. Ez esan inoiz gezurrik bestela egia esatean inork ez dizue sinestziko. Melodia honekin amaituko dugu gaurko irratsaioa. Bai, baina agurtu baino lehen azken sorpresa. Hemen gure ondoan zuek umanditar guztiok ondo ezagutzen duzuen pertsonai maitagarria dugu. Ea asmatzen duzuen nor den. Altua da, oso oso altua. Berde berdea izan arren ile urdina du. Bere arropan enen letra idazita dauka. Aurtengo inauterietan mendizale ibili da. Berak beti animatzen gaitu euskaraz hitz egitera. Norote da? Egunon, umanditarrok, asmatu duzue ni nintzela, noski. Bihar oporrak hartuko dituzue, ongi mereziak gainera. Jakin dut, ikasle gehienok lanbikaina egin duzuela. Ondo eta asko ikasi duzuela. Beraz, 12 egun opur hauetan, ondo pasa dezazuela, opa dizuet. Agur!